www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله العظيم. دوستو بزرگو عزیزو، جتنے مہینے ہیں ان سب مہینوں میں افضل مہینہ رمضان، جو رمضان افضل مہینہ ہے تو پورا رمضان قابل احترام، پورا رمضان افضل، تو افضلیت کو حاصل کرنا جہاں مسلمانوں کی اطاعت کو ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے قدر کرنے کی توفیق دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے ہی خود پڑھ دیا ہے اور اللہ لکم شہر راضی، تو بس شہر راضی کے لیے شاہ ڈالا ہے. یہ خود پڑھ دیا کر رہا ہے رمضان پر بس اللہ لکم شہر راضی، شاہ راضی کے لیے شاہ ڈالا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دہانی فرماتے تھے جس کو تصدیق کہا جاتا ہے، رمضان کی بھی تصدیق فرما جاتا ہے. دیکھو رمضان آ گیا بڑھانا گیا اور رب کی بڑی ذکر تن اور موتی، نبی کا اصل کام تصدیق. آپ تصدیق کا کام کرتے ہیں، مومنین کو تصدیق کا فائدہ ہوگا. یہ لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بلوغ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے وزق کے بہن نکلا تک پر ہو آپ تصدیق کیا کیجیے، مومنین کو نفع ہوگا. ابھی پر علامہ شاہ نے بات کیا، شاہ سارے بڑی بات یاد آ رہی ہے اس وقت. علامہ شاہ نے یہ فرمایا لال کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے تصدیق، یعنی قرآن حدیث سے تصدیق، جنت کی دوزخ کی آخرت کی تصدیق مومنین کو نفع دیتی. یہ بات کھلی ہے، اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ خدا کا دل کھلی ہے تو اپنے اپنے غور کرو کہ تم کو تصدیق کا نفع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. نبی کا کوئی مولوی نہیں کر رہا ہے بزرگ بہن ذکر تن فون ہو گئی اور تصدیق کیا کہ مومنین کو نفع ہوگا. جب یہی بات ہوئی اب کوئی کہہ کہ ہم کو تصدیق کا نفع نہیں ہوتا، اپنے ایمان کے خیر بناؤ. اللہ فرما رہا ہے کہ تصدیق کا نفع مومنین کو ہوتا ہے، اب تم کو نہیں ہو رہا ہے تو اللہ سے دعا کرو یا تو تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے یا ایمان ضعیف اس کو پورا کرو. اللہ مشاعرہ نے لکھا ہے تصدیق ذکر تک ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تصدیق کا حق ادا کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنچا دیا، پورا پورا پہنچا دیا. خود حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف سے پہلے خدا دیا ہے بس اللہ کا تم شہر عظیم، تو شہر عظیم آ رہا ہے. اس کا اول اشرا کیا ہے، رحمت ہے، درمیانی والی مغفرت ہے، آخری والا اشرا کیا ہے، اس کو بھی اہلا ہے. یہ سب فضیلتیں ہیں، اس جگہ پر اس کا استحصال کرائی جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل پر ہم کو اس وقت پہنچا فاتح سے ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ اس عمر میں جو کہ بالکل امید نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دیا اور پھر بھی کل پر سے تکلیف جاتے تھے اسے بھی کچھ ٹھیک پہنچ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو بار بار رمضان آ رہا ہے، بار بار قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن میں تصدیق، قرآن کچھ تصدیق ہے بدک کے اندر، ذکر ہی کے لیے قرآن آیا ہے، قرآن سے اثر ہونا چاہیے. ایک ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے ایک عالم ہے مجھے، انہوں نے کہا کہ قرآن کی تلاوت ہوئی وائرل بک آئے روڈ آئے بس قرآن کی تلاوت کے لیے موقع نہیں ہوتا ہے، اہم موقع ہوتا تھا بعض بات کے لیے حالات میں ہم ہیں، ان حالات میں کوئی ترقی کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے یہاں آتے ہوئے جہاں بلڈنگ نہیں تھی بلڈنگ بن گئی، جو دو مندی کی تھی تین مندی بن گئی، ابھی جیسا وہ ہے جو مندی بنا تین مندی بن گئی، کہیں چار مندی ہو گئے، سب میں ترقی ہے لیکن اپنا جہاں فائدہ ہے کسی کا اسی سال نوے سال جہاں سے وہ تعمیر وہی ہے جو پہلے نہیں تھی، کیونکہ اس کی فکر نہیں، ہر سب کو فکر ہے دو مندی بنا تین مندی بن جائے، چار مندی بن جائے، دس مندی بن جائے، تو اس کی فکر نہیں کہ رمضان آیا ہے کہ وہاں کو ترقی بھی مل جائے، ہم سب اس کا مبتلا ہے بچہ ویسی سب رسمان بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں رسمان ہیں سب، فکر نہیں ہے، کوئی اپنے کو کامل سمجھ رہا ہے، کوئی اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہے، کچھ نہیں، وہ تو وہاں معلوم ہوا کون کامل ہے کون کامل نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں رائے کی چیز ہے، پر یہ رمضان شریف میں کہیں گے آ گیا ارتفا سے پیدا روزہ جمع کے دن، اللہ تعالیٰ ایک جمع کی برکت سے سو رمضان کے پہلے قرآن کی برکت سے ہم سب کی اصلاح کر پائے، اس رمضان کے کل کل اول تو شان بھی حضور نے پہلے خود رفا کیا ہے، شان عظیم آیا، کوئی مہمان آیا تھا آگے آیا بڑے پر آ رہا ہے، فلا گرو آ رہا ہے، فلا عالم آ رہا ہے، فلا آفیسر آ رہا ہے، فلا لیتا روز ہوتا ہے مطلب ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے بارہ مہینے کی اس مہینے کی خوشی ہے پر الگ شہر آتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہر عظیم شہر الگ تک شہر آ رہا ہے پر الگ شہر آتی، ہم لوگ اپنے بارے میں لگنے سارے آ چکے ہیں، پر اللہ تعالیٰ اس وقت اس سائے سے ہم کو منتخب ہوتا ہے اور اس سائے سے جب تک اس سب کے سائے میں پہنچا دیا ہم سب کو سب کے لیے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آپ کے دار فرمائے، رمضان کا مہینہ شہر قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کو تکلیف ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے، اس سے بڑھ کے کوئی کتاب دار یا کتاب نہ ہوئے بکری، یہ وہ کتاب جس میں رہے رمضان نے بخاری شریف کو نہیں پڑھنے کا کام کیا، قرآن ہم نے فضیل خانی بھی کی قرآن شہر اور رمضان لگی ان نے رفیع قرآن نازل ہوا ہے، ظاہر ہے کہ قرآن جس سے نازل ہوا تو قرآن کا حق ہے، روزے کا حق ہے، تراوی کا حق ہے، آتا ہے روایتوں میں کہ قیامت کے دن قرآن بھی شفاعت کرے گا اور روزہ بھی شفاعت کرے گا جو پانی کرے گا، یا رب العالمین اس نے آپ کے لیے بھوک پیاس برداشت کیا، سامان تعین جب مجبور جب سے نظر قطر قطر نظر کیا قرآن کہے گا یا رب العالمین نہیں کر رہا تھا روزے کا اثر تھا تو روزہ کب رہی تھا کب رہی تھی تبھی انہوں نے تراوی کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی اور بہت سے لوگ بہت بہت پڑھتے ہیں وہاں ہم لوگ کہتے نہیں کرتے وہاں بہت سے لوگ عرب میں تراوی کے بعد بھی اسے بھی مہینے ہوتے ہیں حرم میں پڑھتے ہیں اپنے رات میں، خود ہمارے حضرت بادشاہ سن جاتا ہے ربی کا معمول تو وہ ہوتے تھے اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت دن میں بھی تلاوت اور رات میں قرآن کی تلاوت، جہاں پر جہاں ہے سب سے بڑا حق رمضان کے لیے کیا ہے تلاوت قرآن، مگر بعض روپیہ کے حضرت میں ذکر اللہ ہو گیا کہ ہر تلاوت کے تھوڑی سے ہی گرم کرو گے تاکہ ذکر کے قیود سے معلوم نہ کرو رمضان ذکر بھی کریں ویسا نہیں بات ہے سب پر رمضان دہشت ہے قرآن ہے، لیکن قرآن کے ساتھ ساتھ جو تمہارا معمول ذکر کا ہے اس کو بلند کر دو. بازار اندازہ رکھ ہے, ربلہ جب پہنا بھیجا ہے, مبارک پہنا ہے, ہم جیسے بھی بہت زیادہ تبرک پہنا ہے, غنیمت پہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب اس کو بھی استعمال سے کریں. بہت سے تو مہارا پا کے آگے کا بدل جاتا ہے, ایک مہارا آنے کا بدل جاتا ہے. اور وہاں خالی جاتے ہیں بھائی جب وہی جا جاتے ہیں جتنا, یا اگر تفصیل سے یہ آ جائے گی تمہارے اوپر 10 روپیہ ہے لے لائی تمام, اور کسی کا 10 نہیں تمہارے پاس 15 روپیہ ہے, کسی کا 20 روپیہ ہے, تو تم کتنا لیتا ہے تحصیل کا استعمال کر دیتے محتاط آدمی 20 روپیہ لے جائے گا, لے جا رہے ہیں. اگر کسی نے کہا کہ 8 روپیہ میں کام کر جائے گا, ایک ارب مالک کیا 20 روپے دے دے رہے, 20 روپے مختلف روایات ہیں ان کو جمع نہیں کر سکتے باہر آ رہا ہوں. پڑھو گے پڑھو مسئلے سے بات نہیں کرتا ہوں کہ اگر روایتیں مختلف ہیں جسے اکثر ہو کثرت ہو, اگر عبادت کے سلسلے میں کوئی سہولت ہو جائے پسند تو کوئی حل نہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو احیاء دیالی عیدین کی رات میں بھی ہے, رمضان کا پورا احیاء راتوں کو زندہ رکھنا, یہاں یہ نہیں بات ہے صاف صاف میں کرتا ہوں کیونکہ گزار کے لوگ ہیں, وہیں سے آیا ہوں وہی جانتا نہیں جہاں میں سمجھتا ہوں الحمد للہ یہاں بھی ہے کہ آپ لوگ جانے والی اسفلتا کسی مزید کبھی پڑھ کر بجلی بھی سے اللہ کے سر گزار کا یہ اصل بات کرم دیتا ہے. مسجدیں اثر کے بعد ہر کبھی آباد کرتی ہیں, جو پڑھنے والے ہیں نوافی بھی پڑھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ احیائے دیالی, اس کا نام کیا ہے احیائے دیالی, کو زندہ رکھتا ہے. رات کا زندہ رہنا یہ ہے کچھ بھی اللہ کا ذکر ہو, گھر کا زندہ رہنا ہے کہ گھر میں اللہ کا ذکر ہو. اللہ کا ذکر نہیں ہے جو حضرت ہمارے گھر پاس کوئی کہہ رہا تھا یا رہتا ہمارے گھر میں جی ہے گھر جب پرانا نہیں پڑھو تو جی کہہ رہے ہیں اور آپ کا آئیں گے اور دلداری جواب ہو گئے کہتے ہیں جی ہے قرآن نہیں پڑھو تو جی کہہ رہے ہیں اور کہیں گے بچے آگے پاس اس طرح سے ہم کو اپنے دنوں کو بھی ذکر اللہ سے, اپنے گھروں کو بھی ذکر اللہ سے معمول آپ اپنے بچوں کو بھی لگانا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ گزار کے لوگ ہیں بس ایک یار نہیں 30 سال ہو گئے 30 سال بڑے رہتا رہنا رہتا ہوں سب لڑکے بچے سبھی ہماری پڑ گئے دل دادا جیسے بھی رہتے ہیں کبھی نماز کے بعد دعا کو بتا لیتے ہیں. یہاں ایک بات ہے ہنسی مذاق وہاں ہنسی مذاق کرنے والا کوئی نہیں, ہم تو اللہ تعالیٰ یہ حالات جو نیک ہیں جو عبادات جو اللہ رسول سے ثابت ہیں مطلوب و محبوب ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق فراہم کرنا کے علاوہ جو تلاوت کا معمول ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تک بادشاہ حضرت صاحب دو مرتبہ جاتے تھے ڈہلے دکشن پورتے والا گرمی تو کبھی فرمایا کہ تم نے سفر کبھی میں ڈہن نہیں لے جاتا ہوں, میں پاسے کی تلاوت لے جاتا ہوں. ایک منزل اوپر نہیں تھی جو معمول تھا, کبھی کبھی ایسا موقع دیتے تھے تو ہم لوگ ہمیں گرمی منزل بھی پڑ جائے رمضان میں تو عموماً بعض لوگوں کو زیادہ لکھا جی بچہ اچھا لگتا ہوں ایک بار ایک تو ختم نہیں کرتے تھے بات نہیں آپ نے پڑا دو لوگ پر تو جاتے ہیں سیٹ لائن جاتے تھے رکشے پہ تھے موٹر پہ نہیں جاتے تھے آپ کاروں میں دے کے بھی ہوں گے وہاں جا کے رکشے سے مجھے کبھی روپئے دے دیا کبھی دوسرا کبھی دوسرا ہمارے لیکن اسی کو پورا کرنے کے لیے سیٹ لائن جاتے سیٹ لائن میں تو سمجھ اچھی تھی اس بار بتاتے تھے یہاں بھی کام ہے روانے بزرگوں کے احتمام تلاوت کا تھا ذکر کر رہا ہے. خود سے ہم سے یہاں درد ہے کیا کون زمانہ آیا ہو کسی سے برباد کر لیتے ہیں تو تاکہ یہ گواہی دے ہم لوگ آواز پائے اچھا کسی طرح کوئی اچھا آؤ یہاں اسے بڑی چیز کرنے کے کہاں آؤ ہم نماز پڑھنے کے تاکہ آ کر گواہی دیے زمین گواہی دے کے ہم نے نماز پڑھی اس سرکاری کو تربیت کا انتظام کروا دیتی اپنے لوگوں سے بھی عبادت کا مطالبہ کر دیتی خود کبھی اکثر چلتا سب تلاوت کا مطالبہ ذکر اللہ کو سخت موقع ہم لوگ ایک مہینے میں کتنے لوگ ہیں سب وہی دلی کتنے ہیں ایک کوئی خط لکھتا ہے اپنے حالات کا کیا خط لکھے تو وہاں ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارے قریب بن جا رہا ہوں ہفتے میں ایک مرتبہ حالات کا کوئی ڈاکٹر کر دے گی ایک ہفتے کا اپنا پورا حرامی سے اپنے ظاہری بیماری کو نہیں لکھ پائیں گے وہاں باقی بیماریاں تکبر ہے حسد پہ لکھے گئے نہیں اسی کو موقع دیکھو جو کچھ ہو دیکھو فی الحال معالجہ بازی امراض کا معالجہ رمضان رمضان معالجہ کے لیے آیا ہے تعمیر ظاہر باتیں ظاہر کو یہ تعمیر کرو آماد سارے سے اور باقی کی تعمیر کرو اخلاق حسن سے ظاہر کی تعمیر آماد سارے سے اور باقی کی تعمیر اخلاق باقی اخلاق کا تعلق باقی سے وہ نانی وہ نامی دل اخلاق ماں ہو ہمارے گرو اخلاق سے مراد یہ ہے کہ ہمارے قلوب کو اخلاق کرتے ہیں اور ہمارے جماعت کو امان کرتے ہیں درد کرتے ہیں ہمارے قلوب یہ رمضان کا مہینہ ہمارے قلوب کا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اتنے لوگ جمع ہیں اس برابر تعمیر تعمیر ظاہر بات میں نے ابھی تعمیر کے اندر ظاہر ہوگا تعمیر ہمارے تعمیر ہو رہی ہے دو مندر ہو گئے میں دو مندر ہو گئی ہمارے کیا مندر جی کے کیا بنے ہو یہ اندازہ نہیں اس وجہ سے جان جاتا ہوں راستے میں تعمیر ایک ہوتی ہے تھوڑی بہت سوچی دے تعمیر ہے اس تعمیر کی جتنی قدر ہے اتنی عظمت ہے اتنی فکر ہے اس تعمیر کی تعمیر تصور کی جانے سے تعمیر تعمیر ظاہر بن بات ہے ظاہر کی تعمیر کرو ہمارے سائیاں سے اور باقی کی تعمیر کرو افراد کے حسن سے دونوں کی تعمیر کے مجبوریت الگ الگ ہے مجھے جانتا ہوں تو کم سے دونوں کی مجبوریت الگ الگ ہے ظاہر کی تعمیر یہ ہمارے ظاہر ہے اور باقی کی تعمیر کی مجھے کیا افراد کے حسن یہ قرآن حدیث ان کا ڈالا خود بھی کافی آپ خود بھی حدیث پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رام شاہ شریف میں تقوا انتصاد عوامل تقوا ایسے کرتے ہیں انتصاد عوامل وہی شراب والی نواہی نواہی سے منگواد سے بچنا اور ظاہری آواز میں طے کرنا یہ ہے تعمیر تعمیر تصور کی تعلیم یہ ہے تعمیر ظاہر کی بات ظاہری تعمیر ہمارے حسنت سے اور ذاتی ظاہری باقی کی تعمیر اپنا کے حسنت سے جب چوپی ہوگا چوپی کھڑی پڑی بانے سے نہیں ہوگا سامنے سے چلنے سے سرسوی سے نہیں ہوگا اخلاق ہوگا جو ہے درد سے اور سرگرمی سے رہتی ہے وہ دل کی بات ہے دل کو درست کرو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دلوں کی اصلاح کی فکر پیدا کرنا ہے جب فکروں کی اشارہ ہو جائے اگر اس کا اعتقاد بھی نہیں ہوگا تو کیا ہوا کوئی نہیں ہوگا اس طرح پر ایسی باتیں پیار کرتا ہوں تاکہ اپنی بھی اصلاح ہو اپنے لوگوں کی اصلاح ہو اور جو بھی آنے والے ہیں ساری امت کے ہو سکتا ہے پوری دنیا میں فرق کرتا ہے اس طرح پر تصور کر کے پیار کرتا ہوں کہ اللہ نے چاہا یہ ساری دنیا میں ایک بار پھیل سکتا ہے. ہمارے حضرت بادشاہ شکر سر رحمۃ اللہ نے اس زمانے یہ سب رکھا نہیں جا رہا, کمرے میں بیٹھتے تھے اور یہ بیانات کرتے رہتے تھے. کہا اگر یہ صحیح بات ہے کہ کمرے سے پڑھ کر ساری دنیا میں چھا رہی ہے بات, ہمارے بہت فائدے خدا کرے ان کے ان کا پیغام اب اس طریقے سے ظاہر ہو رہا ہو. ہم سب کو رمضان کے قدر کی تفریح دیں اور قرآن پاک کے تلاوت کی تفریح دیں اور قرآن کے وسیلے سے دعا کرنے کی تفریح دیں, خود قبول سے کو نوازیں, روزوں کو قبول بنائیں اور لوگوں کے لیے بنائی جو ممنوعات ہیں روزے کی, غیبت نہ ہو, شکایت نہ ہو, لاجانی باتیں نہ ہو, سو جاؤ تلاوت کرو ذکر کرو لیکن لاجانی باتیں نہ کرو, غیبت شکایت نہ کرو. اللہ ہم سب کو پھر روکی دے آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.